Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag, den 28. i 10. 2018, vi har med fiqh baseret på de fire retsskoler. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til shurut al-wudu. Shurut, det er flertal af shart, og shart er en betingelse. Betingelserne med hensyn til wudu. Sabab wujud al-wudu هو الحدث. Hvorfor skal man lave wudu? På grund af, at man har mistet sin wudu. Og det næste, وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ, at selve salatiden er kommet ind, så man skal lave wudu på grund af salat. وَالْقِيَامِ إِلَيْهَا, for at rejse op og udføre salat. Hvis vi kigger, så er shurut, betingelserne, delt op med hensyn til wudu til to ting. Nummer 1, shurut wujub. Shart wajib, det betyder, at det er, hvis vi betager det på arabisk, hiya ma idha ishtama'at wajabatu at-tahara 'ala ash-shakhs. Når den bliver samlet, så er det obligatorisk, at man skal udføre den form for wudu. Og det betyder wujub, obligatorisk. Wa shurut sahha. وشروط صحة. شروط صحة السلب ما لا تصح الطهارة إلا بها. السلب تنهى فون فوضو بس تنك بلي عفرت صب لي الدين غينه إيج أكسبتاب. بس بتاعدين فاست شروط الوجوب. Hvad indbærer det? Det indbærer flere kriterier. Og for at man kan sige, at vi har nogle betingelser for, som vedrører en person, for at lave wudu. Og det er 8. Nummer 1. Al-aql. Al-aql, det betyder forstand, hjernen. Hvorfor nævner islam noget med aql? Og hvad er vigtigt med hensyn til aql? Og hvorfor er aql, altså forstand, så vigtig? Aql har den forstand, eller den her vigtighed, fordi hvis din aql, din forstand, den er ikke i orden, så behøver du, eller så er man ikke forpligtet til salat. Fordi hvis man er sindssyg, og der er gradvis af definition at være sindssyg. Vi har fuld kompetent sindssyg, og vi har gradvis af sindssyg. Dem, som er fuldt kompetent til at være sindssyg, dem er fritaget for ibadah. De udfører det, men at ligesom de kan lave salat uden wudu, at de laver en masse af mærkelige ting, det skal man ikke kigge på. Hvis en person har det, man kalder nogle gange hjernen, og nogle gange, så er forstanden forsvundet. Så siger man, når hans aql er tilbage, så skal han lave ibadah. Og når hans aql forsvinder, fordi de kører i perioder, der er nogen, der forsvinder deres aql, og så bliver de bedre igen, og så forsvinder deres aql, så bliver de bedre igen, så forsvinder deres aql, så de er i perioder. Det man kalder perioder, så er det fordi man siger, at når hans aql, hans forstand er kommet, så er han forpligtet. Også med hensyn til aql, når man sover. Når man sover. Eller når man er glimser, har glemt. Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der siger, jeg har sovet over al-fajr. Jeg har sovet over al-fajr. Det vil sige, at hvis jeg sover over min salat al-fajr, så er det ikke obligatorisk for mig, før jeg står op. Er det ikke sådan, tænker folk? Er det ikke det fænomen, som mange siger og hævder? Svaret er nej. Du er forpligtet til at udføre ibadah til tid. Og du skal sikre dig, at din ibadah bliver udført til tiden. Og du skal sikre dig, at der er noget, der vækker dig. Desværre er det sådan, at mange mennesker tror, at de kan udføre ibadah på andre tidspunkter. Yani, jeg beder, når jeg er færdig med mit arbejde. Jeg beder, når jeg kommer hjem. Jeg beder, når jeg har fritiden til det. Som om ibadah udføres på andre tidspunkter, end der, hvor han er op og kører. Og det er farligt. Men Shara siger, yani for eksempel, du falder i søvn efter duhur. Og der har du ikke, du troede, du bare ligesom sov en lille smule og stod op. Så sov du, så da selve Asr kom ind, og selve Maghrib kom ind. Hvad gør man så? Her der siger man, at aql har været væk. Du har været sovende, og det er ikke med din vilje. Du faldt bare i søvn. Så står du op, laver wudu. Så beder du først Asr. Færdig, så beder du bagefter Maghrib. I rækkefølge. Men tilbage til den der med hensyn til shurut al-wujub. De betingelser for, at de er wajib at lave wudu. Der skal være aql til sted. Nummer to. Al-bulug. Al-bulug. At være i pubertet. Definition af bulug hos mænd. Og pubertet hos kvinder er så forskellige. Hos mænd, hos drenge, hvornår de kommer på pubertet, når de begynder at drømme. Og hos kvinder, når de får deres menstruation. Tegnene. Og på den måde, så kan man se, at de kan lave wudu. Det er derfor, kan jeg lære mit barn? Der er nogen, der spørger. Kan jeg lære mit barn at lave salat, uden han har wudu? Ja. Kan min datter bede salat uden at have hijab på? Ja, hvis hun er under på puberteten. Så du kan træne hende i salat, så du kan træne hende i ibadah, så du kan træne ham i salat, så du kan lære ham. Du står ved siden af, og du reciterer lidt højt, så han kan lære, hvad han skal sige. Ja, det kan du godt. Der er nogle mennesker, der gør tingene besværligt for ungerne. Og ligesom de ønsker, at de her unger, de skal udføre noget fast med hensyn til ibadah. Der skal være plads til, at børn de kan lære det som børn. Og de kan gøre det på deres principper. Men der er nogen, de strenge. Salah. Så hun skal have fuld hijab, hun skal have fuld wudu, og hun skal lære. Nogle gange, man skal ligesom prioritere, hvad er vigtigst, at hun lærer. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Allimu awladakum. Lær jeres børn. Allimu. Og at lære betyder, at der kan forekomme fejl. Og forekomning af fejl, de kan forekomme hos børn. Og de kan også forekomme hos voksne. Derfor puberteten er en vigtig, at man kan sige, nu er du i puberteten, så skal du lave wudu. Og så bliver wudu wajib for begge kønner. Mænd og kvinder. Man kan sige, hvis et barn han er mumayyiz, at-tamyiz er også en del. At-tamyiz, det betyder, at han kan. Han kan skille, men han er ikke i puberteten endnu. Og han er klar over, hvad han gør. Han kan også føre bønnen for folk, og han kan rette op på sin bøn. Så er han mumayyiz, eller hun er mumayyiza. Så skal de lave wudu. Nummer 3. Al-islam. Al-islam. Yani, han skal være muslim for at lave wudu. Er det fordi, en kafir ikke kan lave wudu? Hvorfor skal han lave wudu, hvis han er kafir? Allah har sat det til at være obligatorisk for en muslim at lave wudu, så han kan udføre salat. Men en kafir, han vil ikke aldrig nogensinde lave wudu. Så er der nogen, der siger, okay, der kom en kafir ind. Han stod og kiggede på muslimerne, hvordan de lavede wudu, så lavede han wudu og gik ind og bedt sammen med muslimerne. Men han er stadigvæk er kafir. Er hans salat korrekt? Svaret er nej. Han er stadigvæk kafir. Selvom han laver en hændelse, som muslimerne udfører. Det vil sige, selvom han udfører det, man kalder en form for ibadah, men han er ikke kommet med shahadatayn. Shahadatayn er det, man skal sige for at komme ind til islam. Så islam er her gældende, at man har sagt shahada. Nummer 4. Al-qudra ala isti'mal al-ma' al-tahur al-kafi. At man kan benytte sig af brug af vand, som er ren. Hvad betyder det? Det betyder, at en person, han kan godt bruge vand. Og han kan tåle det. Fordi hvis han ikke kan tåle det, så skal han lave tayammum. Og al-qudra er sjovt. Fordi der kan være nogen, de har en sygdom eller lignende, så kan de ikke gøre det. Og alle ulama siger, hvis der en har en sygdom, der forhindrer ham i at benytte sig af vand, så bliver tayammum wajib, stedet for wudu. Nummer 5. Wujudul hadath. At en person har brudt sin wudu, derfor han vil gentage en wudu. Det vil sige, genopretholde en wudu. Og nogle af ulema siger, at det ikke er fedt at lave wudu om på wudu. Som jeg tidligere nævnt i vores durus. Men at en muslim laver wudu. Og I husker alle sammen, hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har advaret om israf af vand. At lave israf, det betyder at bruge overskud af vand til intet nytte. Og muslimerne skal benytte sig af vand til det, der er nødvendigt. Og at have wudu og lave mere wudu er farligt på den måde, at du laver mere israf, og der er ingen grund til. Nummer 6 og 7. Det er to ting vedrørende kvinder. Adamul hayd wa nafas. Det betyder, at en kvinde, hun er gået i hajl, i menstruation. Så har hun ikke forpligtende til at lave wudu. Og nummer 2. An-nufasa. Efterfødsel. An-nufasa, det betyder hende, som har født, og så begynder hun at bløde. Så er der nogen, der siger, al-hajl. Hvad er al-hajl? Hvad er definitionen af hajl? Det skal vi ikke komme ind på. Men det er, når en kvinde har fået hendes menstruation, og den er entreret, så har hun brudt sin wudu. Det er nummer 1. Nummer 2. Så wudu for hende, wudu er wasila til salat. Det er måden at få og benytte sig af til at lave ibadah. Og så har hun forhindret. Og har den en tid? Nej. Det er derfor, hajd har ikke en tid. Nufasa har heller ikke en tid. Der er nogen, der siger, efterfødsel kan være 40 dage. Khalas. Så er der nogen, der siger, nej, 60 dage. Ah, nogen siger 70 dage. Nej. Definitionen er, hvornår den starter og hvornår den slutter, afhængig af hver individuel kvinde. Nummer 8. Dhiqul waqt. At tiden, den er begrænset. Islam fortæller, at en at lave wudu i de begrænsede tilfælde, hvor han skal lave wudu. Der er også sa'a, det betyder, at wudu-tiden den er bredt. Ja'ni, når dhuhr går ind, så kan du lave wudu frem til asr. Men starten af din salah er bedst belønnet. Slutningen af din salah, det vil sige sluttiden af salah, den er mindre belønnet. Og det er derfor, hvis du kigger på din wudu i starten af salah, altså for eksempel dhuhr, så når du laver wudu i starten, så er du mere belønnet. Og så på den måde, så kan man sige, at selve tidspunktet, den er begrænset. Og for eksempel en mand, der laver salat i masjid. Han ved godt, at mellem adhan og iqama, der er maks 5 minutter. Så når der bliver kaldt til adhan, og han skal på toiletbesøg og lave wudu, så skal han skynde sig at lave wudu, så han kan, han kan følge jama'ah. Men han er ligeglad. Sidder han og hygger sig. Så man kan se, den salat for ham, hvor han kan nå jama'ah eller jum'ah, den er begrænset. Så her, der skal han have wudu. Det er derfor, der er mange, der venter til alle laver wudu, før det ligesom de hopper ud og siger, åh, vi skal lave wudu. Og så er de syndige. Tøj. Hvis vi tager en formel, som hedder ويمكن اختصار هذه الشروط في أمر واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء. Hvad en individ er forpligtende til at lave wudu med vand. Det betyder, at alt det her er forpligtende, og alt det her, det skal man ligesom udføre. Alt det her er noget, som vi skal leve op til at gøre. Og alt det her, som jeg har nævnt de 8, er vedrørende shurutul wujub. Og så tager vi her shurutul sahha. Shurutul sahha, det er forskelligt hos alle ulama. Abu Hanifa alayhi rahmatullah siger, der er tre til shurut sahha. Tre betingelser for at wudu er gældende. Og fire wudu for de resterende. Og fire wudu for de resterende. Og hvordan kan man se, at det er fire wudu for de resterende? Nej. بس اتصل فيك عشان تفتح لي هناك اللينك طب خذ تليفوني و ريحني ها من الاول طيب طيب بتقول لك ايش صار له اجى اتفع علماء سيهل تصير دي هي اتوس ابو حنيفه تاع وضوء اوه اوكي في حاله tekniske problemer åbenbart. Vi vil tage her. 3, 4, 9, 5. Derfor Abu Hanifa alayhi rahmatullah, han siger, det er 3. Og de resterende siger, der er 4. Hvis vi tager nummer 1. Umumul bashrati bil ma'i tahur. At vandet rammer de pågældende kropslem helt. Hvordan? Det betyder, at når du vasker din hånd, så skal du finde definitionen af hånd. Fra fingerspidsen til? Albu. Til albu. Til og med albu. Til og med albu. Og ansigtet, der hvor hår starter til hage. Og man kan se, hvad er inklusiv i ansigtet. Prøv at høre. Derfor siger ulama, at selve vandet skal ramme de pågældende steder. Og når den rammer den, så bliver det ramt korrekt. For eksempel, når der er en, der siger, jeg har en ring i min hånd. Jeg har en ring i min hånd. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage det af? Skal jeg returnere den? Altså rykke i den? Skal jeg ligesom vende den om? Hvad skal jeg gøre ved det? Og ulama har sagt, at man kan, når man laver wudu, hvis den er stram, at man drejer rundt i den. Al-Malikiya siger nej. Det er en del af din krop. Eller der er den blive. Og vandet skal nok nå frem. Så er der nogen, der siger, hvis man har en khatam hos mænd, som er guld, så skal han fjerne det. Hvorfor? For at straffe ham yderligere. Ligesom en, der er rejst. Ja, nej. Ham der, han vil gerne rejse til et land. Musafir, han er under rejse. Så siger ulema, når man er rejsende, så laver man hvad? Qasr. Man forkorter sin bøn. Men der er mange folk, de tror, at qasr har noget med jama'. Forkortelse af salat har ikke noget med sammensætning af salat. Det der er hukum, og det andet er hukum. De misforstår folk. Så er der en, han har fundet en kvinde i en eller anden land, eller en eller anden by. Yani, han bor i København, og han har fundet en kvinde i Aalborg. Yani, København til Aalborg. Og han vil rejse fra København til Aalborg for at lave zina med hende. Så siger sharia, en rejsende, hvor man er, eller man skal rejse på grund af zina eller haram handling, så bortfalder jeg qasr. Så bortfalder qasr. Hvorfor? Fordi de siger, at en person, der vil lave en haram, han skal ikke udnytte sharia og benytte sig af det og sige, åh, så kan jeg få gået min salat. Det skal du ikke. Du kan ikke bare benytte dig af det. Og hvad så, hvis en person, han skal til disco-dasko? Og hvad så, hvis en person, han skal udføre haram eller noget andet? Så er sharia udført for dem, der skal udføre noget tilladeligt. Og alt andet, så vil det ikke være gældende for dem. Og så går vi hen og siger, at man rammer de kropslemme eller dele af kroppen, og dækker vandet med det helt. Om de hænder, ansigt eller kropslemme. Nummer to. Izalat ma yamna' musul al-ma ila al-udhu. At fjerne det, der er en forhindring. At fjerne det, der er en forhindring. Hvordan? En forhindring med hensyn til, hvis du har været maler, og du har ramt din krop med maling, så skal du sikre dig, at det der maling bliver vasket af. Hvis du er mekaniker, hvis du murer, hvis du et eller andet, der bruger, så er der en forhindring. Bøje. Så spørger vi. Du har været en bandit, eller du har i dine unge dage lavet nogle tattoo på din arm, eller du har lavet nogle tattoo på din kropslem. Hvordan er det med ghusl? Hvordan er det med wudu? Så jeg svarer, det er ikke en forhindring. For det er en farvepigment, som du laver i hud. Så der har ikke noget i det. Men hvis du har nogle tattoos, som er ligesom kors eller noget haram, dødningshoved, whatever, og de kan fjernes uden at den skade, så skal man fjerne det. Ellers må man bare beholde det og lave tauba til Allah. Men desværre, der er mange, der har fået tattoo i deres unge dage, så er de stolt over det, også når de er kommet til at være religiøse. Og stedet for ligesom at sikre sig, at der ikke er nogen, der kan se det, så står det ligesom og praler med det. Ligesom en, der praler i hans ungdom, hvad han har gjort. Ligesom han har været en ordentlig, hvad kalder man sådan en der? Pølge. Nej, med hensyn til kvinder. Sådan. Playboy. Han var sådan en rigtig playboy-agtig. Så siger man, frygt Allah i det, du siger, og pas på, hvad der kommer ud af din mund. Der kan være mange ting. Så er der nogen, der siger, Sheikh, jeg bruger creme. Nu er især, at man er imellem usul med. Jeg er en kvinde, hun i venters fast. Du er godt kvinder, de elsker creme. Nej, men kvinder, der er ikke nogen, der kan slå kvinder. De har creme til dagdag, og de har creme til aften, og de har creme til eftermiddag, og de har creme til natten. De har creme til, til ansigt og til næse og til et eller andet. Så siger vi med hensyn til creme, de creme, som danner sig et fedt lag, som ikke forhindrer, at vandet kommer ned under, så er der ikke noget. Men det der lag, som står hen og forhindrer, er en neglelak. Der var en, der har hævdet, at de har lavet sådan en neglelak, der hedder halal neglelak. Der er ikke noget, der hedder halal neglelak. En kvinde må ikke have en neglelak på, medmindre hun er hjemme. Og ud over salat. Hver salat, så skal hun fjerne det. Og hvis hun har neglelak på, og hun går udenfor, og folk siger, at det der neglelak, så er det zina, og hun er syndig. Der er ikke så meget diskussion. Så hvis jeg rejser en uge fra Jylland til København, er det så kun den ene dag på rejsen, bønnen kan ligge sammen. Eller du kan lægge, du har ret til at lægge bønnerne sammen, så længe du er rejsende. Men at lægge bønderne sammen er anderledes end at forkorte bønderne. Det er det, som folk skal forstå. At du forkorter din bøn, at når du er hjemme, så hvorfor skal du lægge dem sammen? Du kan forkorte din bøn og bede til tiden. Og få en større belønning. Men du har muligheden for at lægge det sammen. Nogle ulama siger kun de første 3 dage, korrekt. Abu Hanifa siger 15 dage. Men jeg siger bede til tiden. Og så, hvis du vil, så kan du få kort, du kan også bede den helt. Det er op til dig. Tilbage til nummer 2. At fjerne det, som dækker. Det, som dækker, er alt muligt. Som kan være forhindring i, at der kommer noget. Selv det, der sidder i øjnene, når du står op, det skal du ligesom sikre dig, at du vasker det. At øjnene danner et eller andet, så skal du sikre dig, at det der, det bliver ash, det bliver renset. Og når det bliver renset, så bliver det fjernet. Eller noget andet. For eksempel noget, som kan størkne på din hånd. Så skal du sikre dig, at du fjerner det. Så stiller jeg et spørgsmål. Jeg har lavet wudu. Og jeg blev også Facebook, Paltalk, også her. Jeg har lavet wudu. Og jeg blev færdig med wudu. Og jeg fandt ud af, at på min hånd, der var sådan en plet, hvor der var nogle maling. Og jeg skal lige overtage dig, salat. Hvad skal jeg gøre? Hvad synes du? Jeg tror, at hvis den, der er en regel med, hvis du har taget alt mangler fødderne, for eksempel, så er regel, hvis du tør, så er du færdig, du er på vej til dig, salat. Så du er tør, du er turt dig, ja. Jamen, så tror jeg, du skal stoppe overfra. Jeg tror ikke, det er nok bare at vaske din hånd. Hvad siger I på Facebook? Hvad synes I, han skal lave? Eller hun skal lave? Hun fandt ud af, at der var lige en klat maling på hånden. Eller hun har glemt fra neglene at fjerne det sidste. Jeg tror, det skal starte forfra. Ah. De skal starte forfra. Og hvordan bygger de på? Hadithen er ham der manden, der kom ind, hvor Muhammad s.a.w. han kiggede på ham. Han sagde, gå tilbage og lave wudu. Du har ikke bedt, fordi han manglede en del af hans fødder, som har ikke ramt med vand. Og det samme gælder her. Det samme er gældende. Yes, lige præcis. Og det er derfor, at jeg siger, de er overstået, så gider jeg ikke gå tilbage. Lad. Drik. Nummer 3. عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارجه. Når, eller hvis vi tager det som en qaida, عدم المنافي للوضوء, det betyder, når de som er forhindrende er stoppet, og det gælder for kvinder. For eksempel, hvornår skal en kvinde, ja, du får lige motion, jeg kan ikke styre dig. Hvornår skal en kvinde lave wudu? En kvinde, ja, lige præcis. En kvinde, hun skal lave wudu, når hendes periode er stoppet. Det betyder, så er det rusul og wudu. Er der forskel mellem rusul og wudu? Ja. Det er derfor, vi nævner det. Og det samme gælder, når hun er nafas. Det gælder også, når man har lavet vand. Alt det her, det er en forhindring. Og det er derfor, en person, han skal sikre sig, når der sker en hadath, og han skal udføre en ibadah, at den person, han laver wudu. Hvad så hvis en person, som er syg? For eksempel, han har det der kontinuert urinladning. Eller en kvinde, som har det man kalder blødninger. Uregelmæssige blødninger. Hvad så med folk, som får blødninger bagfra på grund af hæmorider eller et eller andet? De her folk, de laver wudu til hver salat. Så sætter de en ren, for eksempel kvinder bind, mænd sætter nogle servietter eller lignende, og så sikrer sig at lave wudu og beder, og ikke tage hensyn til, hvad der kommer efterfølgende. Men de skal lave wudu til hver bitid. Ja, når du har, så laver du wudu og beder. Og asr, ny wudu. De skal ikke bare sige, ah, min wudu holder. Sjov, din wudu holder. Ja, طيب. Nummer 4, som er jumhur, og ikke Abu Hanifas. دخول الوقت للتيمم عند الجمهور غير أبو حنيفة. الدخول التيمم فدي فقدان الماء تبتدي نروح التسخم تهدر فخستعبنا ظهر تل عصر صهروا السبكتهم هذي جيني ونؤمروا بي hvis der ikke er vand. Du skal be, hvis der ikke er vand, så må du ikke bede i starten, siger jeg, at jeg vil tage hjemme og bede, lalalala. Du trækker tiden, fordi måske kommer der vand. Så du trækker tiden så tæt på asr. Lige før, ligesom man kan sige, at der er omkring 10 til kvarter, så laver du og beder. Så siger ulama, der har folk ret til at lave hvad? Tag hjemme. Undskyld, Hanifa. Ja, og Hanifa siger, at man kan lave det og så beder. Fordi han synes, det er æsh vigtigere at bede. Og jeg går også ind for holdning, at det er vigtigere også at bede. Fordi hvis du beder, og du har wudu, eller du har lavet tayammum, så hvis der kommer vand, siger senere, hvad kan du gøre? Så kan du lave noget. Men lad os nu se, du ikke beder til tiden, og du dør, hvad sker der så? Du mangler. Så mangler du ikke. Det er derfor, der er mange mennesker, der klemmer, at hvor vigtigt er salat for dem. Jeg ved godt, at penge er vigtigere end salat hos mange. Jeg ved godt, at din er vigtig, livet er vigtigere end din hos mange. Men de klemmer. Du kan selv sige, du rus. Der er mange nogle gange, der stiller den mest mærkelige spørgsmål. Hvorfor? De gider ikke studere. De gider ikke læse. De gider ikke bestræbe sig for noget som helst. De vil bare sidde sådan der, Sheikh, ja, kan du ikke bare fortælle mig om alamat al-sa'a? Der var en, der skrev til mig, Salamu alaikum, Sheikh, wa alaikum salam. Kan du ikke bare fortælle mig de der, jeg har hørt om det, hvad har du hørt om? Alamat al-sa'a, alamat al-sa'a, dommedagens tegn. Kan du ikke bare fortælle mig de store og de små? Ja, jeg har ikke noget at lave andet end sidde og så skrive til dig eller fortælle dig dumme helse. Så sagde jeg, værsgo, der er ikke længe. Jeg har lavet durus om alamat sa'a. 22 dans? Sagde jeg, ja. 22 dans. Du kan bare gå i gang. Skal jeg lytte til 22 dans? Ja, du lytter til alle mulige idioter. Så kan du lige så godt læse nogle af dine relaterede spørgsmål. Så kan du selv bestræbe dig for at studere det. Stedet for, jamen kan du ikke bare skrive det op? Kan du ikke bare? Din er ikke bare. Sheikh, jeg laver fejl i min salat. Ja, det er på grund af waswasa til shaitan. Og din hjerne, den er helt væk. Du sidder og tænker på Instagram, Facebook, Snapchat, penge, biler, make-up, artister. Det er da klart. Det er da klart. Din salat, du ved ikke engang, hvad du siger i din salat. Du er ikke engang klar over, hvad du laver. Jamen, hvad skal jeg lave, når jeg laver fejl? Hvis du ikke ved, hvordan du skal lave, når du har lavet fejl, så skal du studere det. Jamen, Sheikh, kan du ikke bare svare? Jamen, det er ikke Google her. Du står ret over for Allah, når du har lavet en fejl, hvordan du retter det. Og det er derfor, en muslim, han skal studere og lære de ting, der vedrører hans din. Og hvis vi tager med hensyn til, jamen, du skal til hajj. Og det, som har, ligesom jeg stod på dengang, jeg tog til hajj, at mange af dem, som kommer til hajj, sallallahu abarak, de har ikke nogen hjerne. Kvinder, når de kommer til hajj, de første de tænker på, det er ikke umrah. Suq. Hvor er bazaren? Wallahi, vi landede, og vi kom fra Jeddah til Mekka, og vi har været rejsende, og vi har ventet. Så de første, det der kvinder siger, salamu alaikum, sheikh, alaikum salam. Ved du, hvor suq er hen, sheikh? Så siger jeg, suq? Skal du ikke lave umrah? Nå ja, det er rigtigt. De vil gerne i bazaarne. De vil gerne ud og shoppe. Jeg har aldrig set noget lignende. Aldrig nogensinde. Du er taget og rejst og betalt masser af penge for at komme til Mekka. For at rende rundt i shoppingcenter. Det er da det katastrofalt. Og så står det, så siger vi, lav hash. Så kommer der 5 kvinder uden mahram. Så sagde de, sheikh, kan du ikke lære os, hvordan man laver umrah? Så sagde 5 kvinder. Og mutallaqat, skilte, og den ene har tabt eller andet. Hvorfor er I kommet til hajj? Jamen, vi vil gerne lave hajj og hygge lidt, og sidder det bare sådan der. Så sagde jeg, I vil gerne komme herover for at hygge. Hvor er jeres mahram? Jamen, de har ikke nogen mahram. Så spørger jeg ham, der stod for den her rejse. Hvorfor har de ikke mahram? Og sheikh, kan du ikke bare tage den? Så hvordan skal jeg tage den? Skal jeg gå foran dem, så de står og kigger bag mig bagfra? Eller skal de gå foran mig, og jeg står og kigger på dem i min hajj? Hvordan? Altså, når jeg har taget min mor, så går jeg og holder hende. Hvis jeg har taget min kone, så kan jeg holde hende. Jeg kan trække hende. Jeg kan lade hende gå foran mig, så jeg kan beskytte hende. Hvordan skal jeg røre den der kvinde? Hvordan? Så når du kommer til hajj, og du må ikke lave nikah, så måske skal man have en imam, yalla, lav nikah, og så lav hajj med det. Allah beskytter os. Det er katastrofalt. Det er virkelig katastrofalt. Imam Shafi'i, alayhi rahmatullah, han siger, shurut al-wudu'i wal-ghusl, 13. Betingelser for wudu og ghusl er 13. Jeg nævner dem hurtigt. Nummer 1 er islam. Nummer 2 er tamiz, at man skal skille som for et barn. Renhed af had og nafas. Og at rumme stedet på din kropslem med vand. At vide, at det er obligatorisk at lave wudu. At selve vandet er ren. At fjerne najasa bogstaveligt, altså stedet, spottet. At selve det pågældende sted, hvor man kan kun fjerne det med vand, ligesom urin eller lignende. Og han skal ikke opsætte sin nia på noget andet. Og at lade vandet løbe over, ligesom ramme kropslem. Det er ikke bare ligesom op på toppen. Den skal kunne røre. Og så at selve hadath er sket for at lave wudu, og at man gør det kontinuerligt. Det er bare sådan hurtigt. Og det er ikke det samme, som vi tidligere har nævnt. Men det er derfor, jeg nævner det. Bare ligesom for at fortælle, hvordan imam Shafi'i, dem der følger Shafi'i'er, at de har. Det er svært, at mange der siger, Wallah, Sheikh, jeg er Hanafi, men de aner ikke noget om Abu Hanifas med. Wallah, mange siger, Wallah, Sheikh, jeg er Shafi'i, de aner ikke noget. Så lær et madhab. Wallahi, lær hvordan din madhab er og opsat. Der er ikke noget galt i det. Fordi du sikrer dig, at du gør det korrekt. Sunan al-Wudu. Abu Hanifa, han siger, der er forskel mellem sunnah og mandub. Hvis vi siger sunnah, så er det mu'akkada. Hvad betyder mu'akkada? Det der er obligatorisk. Og det er derfor, man siger, at selve sunnah al-mu'akkada, så er der en qa'ida usuliyya, vi har haft den. الثواب على الفعل والعقاب على الترك. At man bliver belønnet for at udføre det, og man bliver straffet for at forlade det. Qa'ida usuliyya. I ved, at vi har usul al-fiqh, og så kommer fiqh. Usul al-fiqh er formler, og så kommer fiqh til at være definition af det. Og så siger han, al-mandub og al-mustahab. Begge to er ens. Og så siger man, al-mandub hukmuhu thawab ala fi'lihi. Man bliver belønnet for at udføre det. Wa adamul lawmi ala tarkihi. Eller en anden. Wa adamul iqabi ala tarkihi. Man bliver ikke straffet for at forlade. Så er der forskel hos Abu Hanifa mellem sunnah og mandub. Bare så I klar over. Sunan al-wudu' hos Abu Hanifa. Jeg tror ikke engang, at han har ved det. Hvor mange tror du, det er? Bare skud. 25. Nej. Hvad siger I Facebook? Hvor meget er sunnah al-wudu' hos Abu Hanifa? Bare skud. Det, I bliver ikke helt på det. Det lover jeg. Nej, jeg ved det ikke. Nej, vi skal lige have de andre. Hos Abu Hanifa er... Tæt på. Hos Malikiya, 8. Hos Shafi'iyya 30. Hos al-Hanabila 20. Der er forskel. Men vi tager lige vi tager den. An-niyyah sunnah inda al-Hanafiyya. Niyyah, intention, den er sunnah. Og mahalluha al-qalb. At den skal være hvorhen? Ja. Den skal ikke sige nawaitu anna wa tawadda al-yawm fi hammam Abu Ahmad. Jeg skal lave wudu hjemme hos Abu Ahmeds toilet i dag, søndag den 28. eller andet. La. Nia, at du har rejst dig op, og du vil lave din nia. Wa uqidat bil qalb. At du skal lave wudu. Nummer 2. Ghaslu liyadayni ila rizqayni thalath. At man vasker sine hænder til håndledet tre gange hos Abu Hanifa i sunnah. Og alle ulama er enige om tre tal, det vil sige, at man udfører det tre gange er sunnah. Og at udføre det to gange er sunnah. Hadithen er i Bukhari, den er klar. Muhammad lavede wudu en gang, og han lavede wudu to gange, og han lavede wudu tre gange, sallallahu alaihi wa sallam. Så alt det her efter en gang, så er det sunnah. Og fordi han bygger det på en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخله في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, når nogen af jer stod op, så skal de vaske deres hænder, før at han sætter sin hånd ned i vandtønden. Man ved aldrig, hvor hans hånd har været hen. Og det er klart, det er rent hygiejne. Og i gamle dage, man havde nogle tønder, og så havde man en krus, så man synkte sin hånd ned i vandet og trak det op. Så siger nogen, aha! Vi har vandhaner. Ja, dine hænder kan være beskidt, og du rører vandhænen, så har du gjort den beskidt. Og du rører alle mulige ting, så du gør den beskidt. Så er det bedre hvad? Og vask dine hænder. Nummer 2, at vaske sine hænder til håndled. Nummer 3, at tasmiya fi badal wudu. At man siger bismillah i starten af wudu. Og desværre, der skal vi ligesom snakke om mange ting. Hvorfor? Fordi desværre har været en diskuteret emne. Det tager vi som spørgsmål, inshallah. At tasmiya har været meget diskuteret emne hos ulama. Nogen siger, at tasmiya wajiba. Og det er hvem? Det er al-Hanabil. Al-Malikiya siger, at tasmiya adab. Respekt. Abu Hanifa siger, det er sunnah. Alle bygger det på diverse hadith. Hvis vi kigger på hadithen, la wudu'a liman lam yadhkur ism Allah alayh. Ingen har en wudu med mindre han nævner Allahs navn. Tayyib. Hadithen er Aish, da'if. Man tawadda'a wa dhakara ism Allah alayh kana tahuran li jami' badanihi, wa man tawadda'a wa lam yadhkur ism Allah alayh kana tahuran li a'dha'i wudu'ih. Ham som pånævner Allahs navn er rensning for det hele, og ham som laver wudu og nævner Allahs navn, så er han ligesom, at den er ligesom acceptabel. Alt det her hadith er dig. Og hvis I kigger i alt det her hadith, hvor sahara har vist, at de har lavet wudu, så har de ikke nævnt æsh, at tasmiya, at man skal sige bismillah. Og al-aya, som er nas i Qur'an, har fortalt os, at når vi står op for at lave wudu, der blev ikke tasmiyah nævnt derovre. Og det er derfor, hvis vi kigger i madahib, så kan vi sige, at madahib nævner noget baseret på alle sammen, at det er sunnah, men på nær al-hanabila siger, at det er wajib. Og der har ulama ligesom svaret tilbage og sagt, det er, at det ikke er wajib. طيب. Nummer 4. Al-madmada wal-istinshaq. Al-madmada, at have vand ind i munden og skylle munden. Wal-istinshaq, at snife vandet. Wal-istinthar, at puste vandet ud. Det hedder al-istinshaq, al-istinthar. Og det er med at ligesom at trække alle de urene, der sidder ned i næsen. Og I skal også lære, at det her er faktisk, når man gør det, er faktisk meget hjælpende for dem, der er ramt af djinn. Fordi djinn kan godt lide at bosætte sig hvorhen? I næsen. Ja. Og så når du laver det der med hensyn til, at du sniffer vand og trækker, så er det meget godt. Så måske får du et par djinn med ud, bi'idhnillah ta'ala. Og inshallah, jeg vil gerne, når jeg får tid og skal gøre mig klar, så skal jeg holde nu. Jeg har holdt en dals om djinn, men jeg skal ligesom opgradere den til en anden niveau og holde en dals specifik om djinn. Og hvordan de påvirker mennesker, også med hensyn til, hvordan wasawis, og der er nogen, der er psykisk syg og tror, de har noget med djinn. Jeg tror, vi skal holde en specifik dals om sådan noget der. Fordi der er mange, der begynder ligesom at blive psykisk syg, og så siger de djinn og omvendt og alt det der. Der er også nogen, der snyder og klager, altså ligesom ønsker at trække mange penge ud af folk, fordi de har djinn, og så finder man ud af, at det er nogle fiasko folk, som læser lidt Qur'an og siger, ja Allah, 2.000, 3.000, 4.000, og så tæller taxometer. Alhamdulillah. Det tror jeg, jeg vil gerne ligesom holde, men ikke nu. Inshallah, det kommer. Så siger Hanabila, baseret på hadithen af Muhammad s.a.w. ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطاياه فيه وخياشيمه من ماء. Et hver ayah, når han laver wudu og skyller munden og så sniffer vand og trækker det der vand, der har sat sig ind i næsen, så vil hans synder komme ud. Og så er der en anden hadith, der hedder tamadmadu wastanshiqu. Skyld munden og snif vand, den er daif. Den anden, den er hasan. Og nogle af ulema siger, den er også daif. Men er munden og næsen en del af ansigtet, der er uenighed blandt ulema. Det skal vi ligesom nævne. Det er nummer 1. Det er vigtigt, vi nævner, at der er uenighed blandt ulama. Det er nummer 1. Nummer 2. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i hans wudu har vist, at han skyldte sin mund og sniffede sin vand. Så på basis af det, lige meget hvilken madhab du følger, og hvad du foretager dig af handlinger, så skal du vide, at Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har gjort det, sallallahu alaihi wa sallam. Og hermed kan man sige, at det er vigtigt for os, vi forstår, at det som Muhammad gjorde, det er det, vi skal. Inshallah, næste gang, så nævner jeg sifat wudu Rasulillah. Hvordan har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lavet wudu? Hvordan har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lavet wudu? Det nævner jeg næste gang, biidhnillahi ta'ala. Og så tager vi jeres spørgsmål nu, biidhnillahi ta'ala. Tayyib.